کہ اگر عورت دوران سفر ایسی کیفیت میں چلی جائے جس کیفیت میں نماز کی اسے اجازت ہوتی ہے اور روزے کی اجازت حائضہ ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ تو ایسی عورت کو نیت کرنی چاہیے، نیت کرنی چاہیے، عمرہ کرے گی نہیں کرے گی، حج پورا کرے گی، جب وہ فارغ ہو تو پھر وہ اپنا عمرہ مکمل کرے گی، بیت اللہ کا طواف نہیں اسے کرنا۔ یہی مسئلہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش آیا تھا، جب پہنچے تو ان کے وہ ایام کی ابتدا ہو گئے اور وہ رونے لگے کہ یہ مجھے تو محرومی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو حوا علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹیوں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعلی کما یفعل الحاج غیر انک لا تطوفی بالبیت، ہر کام تم کرو عائشہ جو حاجی کرتے ہیں لیکن بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ جب وہ ان ایام سے فارغ ہوئی تو پھر ان کے بھائی عبد الرحمن کو ساتھ بھیجا کہ جاؤ ان کو اب عمرہ بھی کروا دو۔ اس لیے عورت کو اس وقت صرف بیت اللہ نہیں جانا، بقیہ حج کے احکامات کو پورا کرنا۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔